hatimu. Jangan simpan dalam hatimu ia tangismu merintih. Jangan sedih, jangan kau risaukan. Memang hidup berlaku. Jangan simpan tangismu, biarkanlah bernyanyi. Jangan kau risaukan, memang hidup penuh derita. Jangan biarkan sakit hatimu, biar tangismu. Biarkanlah berlaku. Jangan simpan tangismu, biarkanlah bernyanyi. Simpan tangismu, biarkanlah berlaku. Jangan simpan tangismu.